Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 6 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Kończą się uroczystości związane z inauguracją nowej prezydentury. Karol Nawrocki przejął dowództwo nad armią. Po zabójstwie w Policach sąd zdecydował o aresztach dla dwóch podejrzanych. 44-letnia Inga Ruginiene zostanie nową szefową rządu Litwy. Armia ma nowego zwierzchnika. Ostatnim oficjalnym punktem obejmowania urzędu przez Karola Nawrockiego było uroczyste przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Meldunek na placu marszałka Piłsudskiego złożył przed głową państwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Wicepremier szef MON przywitał go w imieniu rządu i wojska. Uroczystość obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak przebiegało przejmowanie zwierzchnictwa. O, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim krótkim przemówieniu mówił, że prezydent przejmuje zwierzchnictwo nad wspaniałą armią, której największym skarbem są żołnierze. Przy okazji zaapelował o współpracę i wyłączenie spraw bezpieczeństwa z politycznego sporu. Niemal przez całe przemówienie szefa MON dało się słyszeć głośne krzyki zgromadzonych tu sympatyków prezydenta. Bezpieczeństwo wymaga współpracy, nie nienawiści, nie krzyku. Nienawistny krzyk niszczy wspólnotę. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jego pałac i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie będą redutą kontestacji działań rządu, ale będą aktywnie uczestniczyć w życiu wojska. Karol Nawrocki zapowiedział również, że chce budować większą armię, tak aby za kilka lat wojsko liczyło co najmniej 300 tysięcy. Zrobię wszystko, aby w najbliższych latach zbudować najsilniejszą armię Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. A dziś w szeregach wojska służy ponad 200 tysięcy mundurowych, w tym około 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. O tym wszystkim z placu Piłsudskiego Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Karol Nawrocki w wielu kwestiach wzoruje się na prezydencie Donaldzie Trumpie, ocenia politolog profesor Szymon Osowski. Zdaniem eksperta z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pierwsza dama Marta Nawrocka, wybierając strój na zaprzysiężenie, mogła się z kolei inspirować Melanią Trump. Żona prezydenta USA podobny strój założyła na inaugurację w 2017 roku. Po pierwsze kolor ubioru pierwszej damy, a po drugie wydaje mi się, że sposób mówienia, też taki dość ostry, właśnie jest takim przykładem wzorowania się, myślę, że trochę na Donaldzie Trumpie. I myślę, że tutaj ten show, który dzisiaj widzimy, bo jest to olbrzymia celebra, myślę, że dużo większa, tak, no bo to nie jest koronacja, tak, bo prezydent w naszym systemie jest tylko jednym z elementów władzy wykonawczej, no to pokazuje, że to będzie też prezydentura dużych igrzysk. Ekspert ocenia także, że sejmowe przemówienie Karola Nawrockiego było dość konfrontacyjne. 3-miesięczne areszty dla dwóch podejrzanych o śmiertelny atak na 29-latka w Policach. Mateusz G. jest podejrzany o zabójstwo, Dawid Esz o udział w pobiciu z użyciem noża ze skutkiem śmiertelnym. Sąd podzielił argumentację zawartą we wnioskach prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania i uwzględnił te wnioski. Wobec podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wcześniej 3 osoby usłyszały zarzuty poplecznictwa. Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem w pobliżu sklepu monopolowego w Policach. 29-latek został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Zmarł w szpitalu. Inga Ruginienie, nową szefową rządu Litwy. Do tej pory stała na czele resortu opieki społecznej i pracy. Zdecydowała o tym litewska partia socjaldemokratyczna, która ma większość w parlamencie. Kamil Zalewski. Oprócz Ingi Ruginienie, socjaldemokraci rozważali też kandydaturę ministra komunikacji Eugeniusa Sabutisa. Wcześniej w grze byli też wiceprzewodniczący Sejmu Józef Olekas, tymczasowy przewodniczący partii Mindaugas Sinkiewicz, a także Polak z Wileńszczyzny Robert Duchniewicz, który ostatecznie zrezygnował z udziału w walce o fotel premiera, aby skupić się na dalszej pracy na stanowisku mera samorządu rejonu wileńskiego. Inga Ruginienie jest nową postacią na litewskiej scenie politycznej. Mandat do parlamentu uzyskała podczas ubiegłorocznych wyborów. Teraz kandydatkę na szefową rządu będzie musiał zaakceptować prezydent, a także zatwierdzić parlament. Następnie będzie miała ona 15 dni na zaprezentowanie składu Rady Ministrów i programu rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra bądź dobra. Aktualnie ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Cały czas mamy zielone godziny, warto wykorzystać nadmiar energii elektrycznej. W zlewni Martwej Wisły na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć i sport z trasy Tour de Pologne, Dariusz Urbanowicz. To prawda, ale zaczniemy od piłki nożnej, bo starcie Lecha Poznań z Crvenią Zvezdą Belgrad to zdecydowanie wydarzenie piłkarskiej środy. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. O rywalu mówi szkoleniowiec kolejorza, Duńczyk Nils Fredriksen. Oczywiście to bardzo silna drużyna, posiadająca wielu dobrych piłkarzy, a w szczególności ofensywnych, z dużą indywidualną jakością. Z pewnością prezentuje wyższy poziom niż większość naszych krajowych rywali, ale my mamy także dobre możliwości i możemy ich zaskoczyć. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 20.30, a teraz już kolarstwo. Brytyjczyk Ben Turner z grupy Ineos Grenadiers wygrał trzeci etap 82. edycji Tour de Pologne. Drugi wpadł na metę Hiszpan Peyo Bilbao z grupy Bahrain Victorious, a trzeci Włoch Andrea Baggioli z zespołu Lidl Trek. Turnera rozprowadzał na ostatnich metrach Michał Kwiatkowski, który wraca do ścigania po 3 miesiącach zmagań z kontuzją. Nie narzekam, jest z dnia na dzień, mam wrażenie, coraz lepiej, więc biorę to, co jest z dnia na dzień i fajnie, że na razie w zdrowiu mogę przejechać te pierwsze wyścigi i etapy. Oby tak dalej, na pewno forma będzie rosła, jeżeli nie na tym wyścigu, to chwilę odpoczynku, oddechu złapię przed Vuelta Espania i tam na pewno powinno być dużo lepiej. Michał Kwiatkowski był 17, Tomasz Budziński 10, 15, Piotr Pękala, a Rafał Majka, który leżał w kraksie 20 km przed metą, 40. Sandra Bernal, mistrzynią Europy w strzeleckiej konkurencji trap, Tomasz Pasierbski wystrzelał sobie brąz. Czempionat trwa w Châteauroux we Francji. Na koniec smakowita informacja dotycząca narciarstwa alpejskiego i powrotu do ścigania. Lindsay Vonn, 40-letnia Amerykanka, wróciła ze sportowej emerytury już w poprzednim sezonie. Właśnie ogłosiła, że do jej sztabu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Cortinie d'Ampezzo w charakterze trenera dołącza słynny norweski alpejczyk Axel Lund Svindal. Znam Axela od ponad 20 lat. Trenowaliśmy wspólnie w Chile i Colorado. Nawet kończyliśmy karierę podczas tych samych zawodów. Fakt, że będzie przy mnie, nie tylko jako przyjaciel, ale i jako trener, to coś wyjątkowego, powiedziała Lindsay Vonn. Sport w Trójce na antenie Trójki o 21.05. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewały na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach nad Bałtykiem, powodem wysokie fale i silne prądy wsteczne. Jutro zachmurzenie ma być w ciągu dnia na ogół małe, ale na północy może wzrastać i tam też przelotnie pokropi. Najpewniej. Temperatura maksymalna ma wynieść od 21 do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:08. Maciej Załęcki, Agnieszka Laskowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Przed nami ostatnia godzina audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Jest 18:08, a po 18:30 przygotowaliśmy dla Państwa reportaż o człowieku urodzonym we Włoszech, mającym włoskich rodziców, który świetnie mówi po polsku. Ludzie zaczynają na Ciebie patrzeć przez ten filtr. I trochę jesteś jak z dawnych cyrków, nie, że pokazują tutaj kobietę taką, faceta takiego, no i tu proszę bardzo jest też taki. No powiedz coś w tym języku. A państwa poruszył temat ustawy o pomocy psychologicznej dla nastolatków, do której mogliby mieć dostęp bez wiedzy opiekuna. Mogliby, ale ustawę częściowo zablokował Andrzej Duda. W ogóle musimy patrzeć inaczej na ten świat. Jak można porównywać lata 80., 60.? Być może gdyby ci wszyscy twardziele z lat 60., 80. kiedyś właśnie porozmawiali z psychologiem, z kimś, kto by im podpowiedział, jak się wychowuje dzieci, to może nie byłoby tyle dzieciaków katowanych w rodzinach, nie byłoby tyle dzieciaków uciekających z domów. Jak się tak szerzej zastanowić, to może być wiele problemów i dziecko chciałoby iść do psychologa, bo chce ukryć przed rodzicami coś. Najlepiej to może by było, gdyby skierowało się do kogoś zaufanego z rodziny. Tak na początek. To są różne osoby, które są psychologami i na przykład źle prowadzą dorosłych ludzi. A co dopiero mówić o dzieciach? Ustawę może całkowicie zablokować albo w pełni zaakceptować Karol Nawrocki, cofając decyzję byłego prezydenta. A w audycji popołudniowej za moment o oddawaniu zwierząt na pożarcie do zoo w Danii. Odrobinę tylko tutaj przesadzam z tym słowem. Prawie 14 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Duńskie zoo w Aalborgu zbiera od mieszkańców króliki, świnki morskie, kurczaki, a nawet konie. Po to, by nakarmić swoje drapieżniki. Decyzje argumentują chęcią odtworzenia naturalnego łańcucha pokarmowego. Chodźcie tutaj, zapraszam. Zajrzyjmy do zamrażarki. Pokazuje zapasy mięsa zoolożka Tealomen. Tutaj wisi koń. Przygotowany jest już do odmrożenia. Konie pochodzą od osób prywatnych. Trafiają do nas, gdy są ranne, stare lub po prostu ktoś ma ich za dużo. Zoo w Aalborgu od kilku lat prowadzi zbiórkę zwierząt, by nimi karmić swoich podopiecznych. Jedzenie całych zwierząt, całej zdobyczy, całego mięsa jest dla naszych zwierząt dobre. Żywią się dzięki temu tak, jak powinny. Rozszarpują futro, czyszczą sobie zęby, zaspokajają zaspokajają też swoje potrzeby żywieniowe. Jutlandzki Ogród kilka dni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz duńskiej telewizji przypomniał o swojej zbiórce. Króliki, świnki morskie, szczury domowe, jeśli je macie, są mile widziane. A także kurczaki. Często ich używamy w zoo w Olbok. Teraz potrzebujemy ich dla naszych rysi. Lubimy karmić nimi, ponieważ są to produkty spożywcze podobne do naturalnego pożywienia, które zjadają niektóre z naszych zwierząt. Dani zbierają różne zwierzątka, żeby karmić drapieżniki. Czy by pan oddał, jakby pan miał jakieś takie zwierzę? Nie, bo kocham zwierzęta. Od tego są sklepy, rzeźnie różne, żeby karmić zwierzęta, a nie żywymi z domu przynosić swoich pupilów po to, żeby ktoś ich pożarł. Jeżeli to było zwierzę, które cierpi i tak jest do uspania, a ma to pomóc innym zwierzętom, to nie miałabym z tym problemu. Problem z tym mają jednak polskie ogrody zoologiczne. Rzeczniczka ZOO w Warszawie uważa, że zbiórka jest nie tylko wątpliwa etycznie, lecz także może nieść ryzyko problemów zdrowotnych dla podopiecznych. Podobnego zdania jest Joanna Budzyńska z łódzkiego Orientarium. My mamy własne zasady zgodne ze sztuką, ze wszelkimi procedurami, zasady higieny, certyfikaty, mamy stałych dostawców. Te pomysły Skandynawii są zbyt kontrowersyjne, nawet nie chcemy ich komentować. Mimo krytyki, która spływa na ogród w Olbok, z niemal całego świata nie wycofamy się ze zbiórki zwierząt. To nieporozumienie, mówi główna zoolożka Anette Sofie Warnke-Nutzhor. Zawsze to robiliśmy i uważamy to za bardzo naturalne. Ludzie mylą pojęcia zwierzę domowe i zwierzęta domowe. My nie przyjmujemy psów i kotów, ale inne zwierzęta tak. Część naszych mieszkańców to mięsożercy. Musimy im dawać mięso i musimy w końcu uświadomić społeczeństwo, że naturalnie mięsożercy jedzą mięso. ZOO w Olbok na darowizny czeka więc niezmiennie, w dni powszednie od 10 do 13. Zastrzega jednak, że jednorazowo przyjmie maksymalnie 4 zwierzęta. Oddanie konia musi być wcześniej zgłoszone. Warto jednak poczekać, istnieje bowiem możliwość odliczenia podatkowego konia jako darowizny. Wartość takiego konia oblicza się wtedy na 5 koron duńskich za kilogram. Sprawą kontrowersyjnego pomysłu duńskiego ZOO zajął się Paweł Turski. Już 17 minut po godzinie 18, zaraz jedziemy na Tour de Pologne, ale zanim Pologne, to Berlin i Amsterdam. Taka to trasa. Możesz dziś wyjechać. 20 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Pora zająć się Tour de Pologne. Były nerwy, nie obyło się bez krwi i stłuczeń. Taka to 82. edycja Tour de Pologne. Kolarskie zmagania obserwuje Dariusz Urbanowicz. Halo, halo. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Po nerwowym etapie bardzo. Mówiło się, że może ten etap przesądzić o ciągu dalszym rywalizacji o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne. Start i meta w Wałbrzychu, prawie 160 km pedałowania, ale po drodze sztywne podjazdy i Przełęcz Walimska, i Niedźwiedzica, i Rzeczka. Kto tu jeździł na rowerze, na pewno czuł ból w nogach właśnie na tych podjazdach. A do tego, a może przede wszystkim, karkołomne zjazdy wąskimi, krętymi drogami. Na 20 km przed metą doszło do kraksy czołówki wyścigu. Leżał w niej Rafał Majka, na szczęście pozbierał się trochę, poobcierany dogonił peleton. Lider Paul Lapeira pozbierał się i dojechał na 104 do pozycji. Utrzymał koszulkę lidera, ale wicelider Matias Wacek z Czech musiał się wycofać. Ja dziś miałem okazję przejechać tę rundę, oczywiście samochodem ze zwycięzcą Tour de Pologne z 1979 roku, Henrykiem Haruckim. Na jednym z podjazdów spotkaliśmy jego kolegę i rywala z tamtych czasów. Fajnie jest posłuchać rozmów starych kolarzy. Z anegdot Henryka Haruckiego wynika, że kraksy w kolarstwie to chleb powszedni. Grzegorz Fajkowski, bardzo dobry sprinter Dolmelu Wrocław, który wygrał w 1978 roku najlepszego sprintera na Tour de Pologne. I on właśnie, idąc w zawoi na finisz, potrącił mytnika, bo mytnik mu zjechał z toru jazdy i kolarze odbili na prawo, spowodowali tą kraksę, gdzie ja przeleciałem przez tą grupę, jeszcze ktoś mi przejął po szyi, no i ja wylądowałem z mytnikiem w szpitalu, a Grzesiu wygrał tą klasyfikację za karę, musiał wygrać ją. Już dowiózł do końca. No tak było. No. Mytnik się obejrzał, puścił jedną rękę. Ja już szło do finiszu z góry, 60 na godzinę, nie? No to ja mocno kierownicy, mytnik się odbił i figi leży, nie? Ja prawie wygrałem, a tam tylko trzask roweru. Pół peletonu podobno leżało. A, no nawet może więcej. 60 ludzi może upadło. No i coś, że Henia do szpitala zabrali, mytnika do szpitala zabrali, grupa przestaje jechać, ale to już było za późno, a przestanie jechać. To, ale szczęśliwie się skończyło, na drugi rok wygrał wyścig. Dokończył to, co zaczął. Od rozmowy legend Grzegorz Fajkowski imponuje wciąż formą, ściga się i wygrywa oczywiście w kategorii wiekowej z siódemką z przodu. Pan cały czas na rowerze widzę. No, jeździć trochę. Koszulka mistrza Polski Masters. Jaka kategoria wiekowa? 70. Przedszkolaki. Grzesiu zapowiedział, że to już jest 65. rok kariery. Powiedział, że jeszcze 15 lat i kończy. Góra. Tak, i taki był trener Wyględa. Jedziemy w Indie, w Czechach, Brzeźny, Falcyn. A on mówi, góra, 10 lot jako trener. A my się śmiali, a to minęło od tego czasu 40 lat. Starzy kolarze i kibicują peletonowi. Jest na co popatrzeć tutaj? Nie, no ani, tu jest trasa, super. Tylko bałem się, że tu będzie bardzo niebezpiecznie na zjeździe. Jak zjechali bezpiecznie, nie było krak. Szybka trasa, mówiłem właśnie, że szybka będzie trasa. To jest niebezpieczna trasa taka. Szczęście, że nie pada. No to niebezpieczeństwo polega na tym, że jest ta droga wąska. Że droga wąska, tak. I szybki zjazd. Także... Bardzo szybki zjazd. Tak, jechaliśmy autem to do 90 na godzinę. Po tej wąskiej drodze i po tych zakrętach. Oj, dzisiaj było niepokojąco bardzo, w szczególności właśnie w końcówce. Czesław Lang, dyrektor wyścigu Tour de Pologne, zdecydował się zneutralizować kolarzy. Na dobry kwadrans zatrzymał peleton, wstrzymał zmiany w rywalizacji o koszulkę lidera. Także tutaj nie było, była tylko walka o kolejność na mecie, nie miała ona wpływu na klasyfikację generalną. Więc no, tak jak mówię, dużo nerwów. Karetka, wspomniany Matias Wacek w szpitalu, no ale podobno tylko szwy, nic poważnego. Jutro znów niełatwy etap, prowadzi z Rybnika do Cieszyna. W czwartek też wrócą do rywalizacji uczestnicy Tour de Pologne Junior. Memoriał Mariana Więckowskiego na rundzie w Cieszynie. Także będą emocje, zapraszamy jutro do kibicowania kolarzom. Dariusz Urbanowicz też będzie się łączyć z nami. Teraz nadawał z mety dzisiejszego etapu. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Tour de Pologne w trójce. A teraz Heart is a Foolish Little Thing. Edwin Collins w trójce na 5 minut przed wpół do. I was in love.

Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Donald Trump rozmawia telefonicznie z Wołodymirem Zełenskim. Przed tą rozmową wysłannik Trumpa, Steve Witkow, spotkał się z Władimirem Putinem. Rozmowa trwała około 3 godzin. Od wyniku rosyjsko-amerykańskich rozmów zależy, czy Stany Zjednoczone nałożą na Rosję sankcje gospodarcze. W piątek upływa ultimatum, jakie Trump postawił Putinowi w kwestii wojny w Ukrainie. W Krakowie z okazji zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego nie rozbrzmiał dzwon Zygmunt. Decyzję o uruchomieniu dziś słynnego dzwonu podjął metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak dowiedziało się Polskie Radio, na wieży nie stawiła się jednak odpowiednia liczba dzwonników wymaganych do bezpiecznego uruchomienia dzwonu. To pierwszy taki przypadek, gdy dzwonnicy nie stawili się na Wawelu na wezwanie. Budowa mostu łączącego Sycylię ze stałym lądem może się rozpocząć. Oficjalnie zaakceptowano projekt. Prace mają się zacząć w przyszłym miesiącu. Inwestycja ma kosztować 13,5 miliarda euro. Będzie to najdłuższy most wiszący na świecie. Długość przęsła między pylonami wyniesie ponad 3 kilometry. Budowa ma trwać od 7 do 8 lat. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz w Trójce ekonomia. Marcin Jagiełowicz. Przywrócenie pierwotnej koncepcji CPK, popieranie inwestycji strategicznych nie dla euro czy dla podniesienia wieku emerytalnego. To główne wątki gospodarcze z orędzia prezydenta Karola Nawrockiego, wygłoszonego zaraz po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym. Jutro w Kaliszu prezydent ma zaprezentować projekt ustawy dotyczący CPK. Ten ma przywracać koncepcję tzw. szprych, czyli kolei łączącej duże miasta z bardziej wykluczonymi, której odgałęzienia zbiegałyby się w Baranowie. To pomysł, do którego warto wrócić, oceniła dziś w Informatorze Ekonomicznym Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Wydaje mi się, że dla wielu osób w Polsce element kolejowy jest dużo ważniejszy niż element portu lotniczego i właściwie to chyba też od niego powinniśmy zacząć, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. Wykluczenie komunikacyjne to jest bardzo poważny problem w Polsce. Zdaniem ekonomistki dużo więcej dyskusji będzie budziła inna inicjatywa ustawodawcza prezydenta, PIT zero dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Założenia tego pomysłu także mamy poznać w tym tygodniu. Odnosząc się do wątku euro w orędziu prezydenta, Adam Ruciński z firmy doradczej PTFG powiedział, że własna waluta jest wentylem bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o nasze wejście, to uważam, że powinniśmy wejść do strefy euro, wtedy gdy strefa euro będzie bardziej przygotowana. To znaczy, że my wejdziemy do strefy euro bardziej ustabilizowanej, bo ta strefa nie jest ustabilizowana, zwłaszcza, że każdy kraj ma też inny poziom zadłużenia. Jeżeli przeniesiemy teraz te nasze problemy, które podkreślam, naprawdę były bardzo burzliwe i teraz musielibyśmy tę dyskusję prowadzić jeszcze nie tylko w wewnętrznym gronie, ale jeszcze pomiędzy różnymi krajami, to byłoby szalenie trudne do realizacji. Zatem na razie za wcześnie, by mówić się o wejściu do strefy euro. No to idealny moment, żeby sprawdzić, po ile teraz jest unijna waluta. Kosztuje 4,28, za dolara płacimy 3,67, za franka 4,56, brytyjski funt kosztuje 4,91 zł, a WIG20 na zamknięciu urósł ponad 2%. Jutro w ciągu dnia ma być od 21 do 25 stopni Celsjusza. Wcześniej czeka nas jednak chłodna noc. Temperatura minimalna od około 7 stopni na Podkarpaciu, przez 11 w centrum do 15 nad morzem, ale jeszcze chłodniej niż na Podkarpaciu będzie w rejonach podgórskich. Tam około 5 stopni Celsjusza. 26 minut do godziny 19. Wkrótce w Trójce reportaż o Włochu, który zaczął mówić po polsku i właściwie Polakiem został. Proszę z nami zostać. Lepszy smak niż tam. być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Nocnym pociągiem aż do końca świata. Mysłowic w Trójce, 21 minut przed godziną 19. To pora, o której w każdy wtorek, środę i czwartek pojawiają się na naszej antenie pogłębione opowieści. Ta będzie dotyczyć ojczyzny, tożsamości i drzewa. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kiedy był młodszy, po prostu zazdrościł dzieciom z rodzin mieszanych, takich dwukulturowych, i marzył o innej niż włoska tożsamości. To nie tak, że chciał zrezygnować ze swojej, po prostu chciał mieć dwie. Dziś Emiliano Ranocchi, poliglota, tłumacz i polonista, żyje tym marzeniem na co dzień. Pochodzi z Pesaro nad Adriatykiem, pracuje w Udine, a mieszka w naszym Krakowie. Język polski... I zaraz się Państwo o tym przekonają, opanował do perfekcji. Traktuje go jak swoją drugą skórę. No właśnie, druga skóra. Tak zatytułował swój polsko-włoski reportaż Bartosz Panek ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. To nie jest tak, że jestem pół Polakiem i pół Włochem. Jestem stuprocentowym Włochem, stuprocentowym Polakiem. W związku z tym, kiedy jestem tu... Jestem stuprocentowo u siebie. Niczego mi nie brakuje. Zwykle opowiadam taką historię, że kiedy przyjechałem po raz pierwszy do Polski, jeszcze w ogóle nie znając polskiego, to była podróż zorganizowana. Zatrzymaliśmy się jedną noc w Krakowie. Pamiętam taki wieczór, taki spacer wieczorny. Ja po prostu się odłączyłem od grupy przez pół godziny, godzinę. I sobie spacerowałem po Krakowie. To był taki Kraków jeszcze lat 90. bardzo surowy, zapuszczony i nie wiem, mignął mi przed oczami taki obraz siebie samego mieszkającego tu. A potem obejrzałem film Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki i pomyślałem sobie, że ten film jest o mnie pewnie, że trzeba się po prostu połączyć z tym moim sobowtórem, który mieszkał tutaj tyle lat, żeby stać się wreszcie jednym człowiekiem. Jakby zostało mi wszczepione inne życie, równoległe, że tak powiem. Tu się nie działo w ciągu jednego dnia. Wiedziałem, że chcę tu być. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja zawsze zazdrościłem na przykład dzieciom z mieszanych rodzin, generalnie ludziom, którzy już rodzinnie tak mieli, że posługiwali się więcej niż jednym językiem. Całe moje życie dorosłe dążyło ku temu, żeby stworzyć taką sytuację, której ja nie miałem rodzinnie, bo jestem stuprocentowym Włochem. U nas w domu się mówiło wyłącznie po włosku. Więc postanowiłem stworzyć taką sytuację laboratoryjnie, sztucznie, w wieku dorosłym. Od momentu, kiedy stwierdziłem, że to jest ten kraj, że tu chcę się stopić, nie? Stwierdziłem, że ja muszę po prostu poznać wszystko, jak leci. Oczywiście to było bardzo naiwne, w sensie, że no nie wiem, potrafiłem kupować książki z geometrii czy z matematyki, żeby wiedzieć, jak jest matematyka po polsku, jak się nazywają różne rzeczy. Oczywiście to nie znaczy, że ja to umiem teraz, ale po prostu chodziło o to, żeby sobie odbudować to wszystko, czego ja nie miałem tam, ponieważ chodziłem po prostu do innej szkoły, nie? Natomiast totalnie z początku nie mogłem rozgryźć pisowni polskiej. Jak ja zrozumiałem, że PRZ wymawia się przy, to dla mnie było olśnienie i zrozumiałem, że nie, ja tego języka muszę się nauczyć, nie da się inaczej. I faktycznie no, kupiłem tu w Krakowie pierwszy swój podręcznik do nauki polskiego w przededniu wyjazdu na Erasmusa do Niemiec. I tam miałem możliwość chodzenia na lektorat polskiego, więc w ciągu 3 miesięcy zrobiłem cały podręcznik i na Boże Narodzenie z Niemiec przyjechałem do Polski, już mówiłem. Jesteśmy na plantach. Tak. Dużo drzew pięknych. Masz ulubione? No drzewa w Polsce to jest duży temat. Uwielbiam takie dęby wiekuiste, rozłożyste. Nie? To też jest coś, co nie należy do rzadkości w tym kraju. Albo lipy, które tak pachną na wiosnę. Ale generalnie no, wszystkie lubię. Z początku nie mogłem rozumieć pewnej reakcji Polaków na wieść o tym, że studiuję rusycystykę. No, nie? No bo ja skończyłem rusycystykę jako pierwszy kierunek i germanistykę jako drugi. Pracę magisterską już napisałem z polskiego, ale takie były moje dwie filologie. Bardzo często Polacy reagowali tak, że jak im mówiłem, że studiowałem rosyjski, informowali mnie o tym, że oni ten rosyjski mieli w szkole, ale i tak nic nie umieją, bo nie chcą znać tego języka, bo to jest język naszego wroga i tak dalej. No a teraz znowu jesteśmy gdzie indziej i ja teraz po prostu nagle się znajduję trochę w roli takiego Polaka, kogoś stąd. Zdarza mi się teraz się czuć obcokrajowcem w swoim własnym kraju, bo powiedzmy jest jakiś głębszy, bardziej złożony problem z tą Rosją. Rosja zagarnęła sobie całą scenę i potrafiła sprzedać światu ideę, że to jest jedyna kultura słowiańska naprawdę światowa, naprawdę uniwersalna. Potrafiła zagarnąć całą scenę i zasłonić wszystkie pozostałe narody tej części Europy. Ta decyzja, żeby jednak owszem zostać przy slawistyce, ale przy innej slawistyce, To się wzięło właściwie wtedy, w tamtych czasach, kiedy jeszcze byłem na studiach, z tego, że nie byłem w stanie zdzierżyć wyobrażenia, że będę się zajmował, jako rusycysta będę się zajmował literaturą kraju, który nie miał renesansu. I tu wychodzi ten Włoch oczywiście. Znaczy, ty wyobraź sobie, że po prostu zajmujesz się krajem, w którym nie było renesansu, nie ma literatury renesansowej. Ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, że to masz robić całe życie. Nie. No, w związku z tym Polska. Wspaniały renesans, wybitna literatura renesansowa. Absolutnie nie żałuję. I to była, tutaj muszę zacytować wyjątkowo Herberta, to była sprawa smaku. Więc ja teraz rozumiem, że za tym stało dużo więcej, niż ja nawet podejrzewałem jako młody student. Ile znasz języków? Oj nie, tam się tego pytania się obawiałem. Możemy to... Znaczy, ja ci odpowiem na to pytanie, ale obiecaj mi, że tego nie puścisz. Tak? Inaczej nie odpowiem. I ja wiem, że mam szczególny dar, ale ludzie za bardzo się skupiają na tym darze i ja uważam, że on coś mówi o mnie na pewno, ale to nie jest ta ilość, która jest znacząca w tym momencie, tylko dlaczego? Dlaczego takie, a nie inne języki, dlaczego akurat? Więc, dobra, wyłącz, ja ci odpowiem. Ale to nie jest tak, że wstydzisz się. Trochę tak, bo to jest taki... Ludzie zaczynają na ciebie patrzeć przez ten filtr i trochę jej jesteś jak z dawnych cyrków, nie? Że pokazują tutaj kobietę taką, faceta takiego, no i tu proszę bardzo jest też taki, który zna tyle, a tyle języków. No powiedz coś w tym języku, powiedz, a przełóż teraz na następny. Nie lubię tego. Będąc urodzonym we Włoszech, mógłbyś tłumaczyć z polskiego na litewski i odwrotnie. Bardziej z litewskiego na polski, na pewno, bo litewski znam jednak czynnie znam gorzej. Natomiast przełożyłem całą książkę z litewskiego na włoski. Biernie znam, myślę, że całkiem dobrze. No, nie mówię tak, jakbym chciał, z tego prostego powodu, że za krótko tam mieszkałem. Można by pomyśleć, patrząc na twoją historię zupełnie w taki niepogłębiony sposób, bardzo naskórkowy, powierzchowny, że decyzja o tym, by zamieszkać w ogóle w innym kraju, niekoniecznie w Polsce, to mogłoby być równie dobrze Litwa, tak, Czechy, tak, Słowacja. Tak. To jest forma ucieczki od czegoś. Tak było w twoim przypadku? A, dobre pytanie. I tak i nie. O tyle, że ja bardzo wcześnie wiedziałem, że nie chcę mieszkać we Włoszech. A nie dlatego, że nie kocham tego kraju, bo przeciwnie, bardzo kocham Włochy. Natomiast uwierała mnie ta kultura. Być może tego, że też pochodzę z niezbyt dużego miasta, że za bardzo ludzie chcieli mnie dopasować do siebie, do swoich oczekiwań, do tego, co było zwyczajne, do tego, co było pospolite. Podejrzewam, że gdybym się urodził w Polsce, w podobnym mieście, bym miał to samo. Ale oprócz tego było pozytywne pragnienie wyjścia po prostu z własnej bańki, z własnej kultury. I to niezależnie od tego, jaka by ta kultura nie była. A nie masz poczucia, że te tożsamości równoległe czasem ze sobą konkurują? To musi być długa cisza. Czasem tak, ale to jest taka konkurencja zupełnie bezkrwawa. Dwa tygodnie temu byłem w Urbino. To są moje strony rodzinne. Tam studiowałem i było przepiękne światło. Byłem z Polakami, nawiasem mówiąc. To są miejsca, które są mi bardzo bliskie i znane od samego początku. Ja się tam wręcz wzruszyłem. Piękne po prostu tego krajobrazu i tego światła. I po prostu tam czułem tak mocną przynależność do tego miejsca, że ja naprawdę jestem stąd, nie? No ale potem okej, przyjeżdżam do Krakowa i też czuję, że jestem stąd. I co? I nie muszę tego rozwiązać. No. Jest. Tak, jest. To jest to. To jest dąb parasol. Tak jest. Teraz myślę sobie, że to jest ten rodzaj drzewa. Tam u Seweryna Goszczyńskiego w Zamku Kaniowskim jest taki moment. Jest taki dąb rozłożysty. Jest chyba tam taka sugestia, że trzeba się wsłuchiwać właśnie w szum dębu, ponieważ tyle widział, tyle się nasłuchał, że on wszystko pamięta, taki dom. Ja cię przepraszam, Emiliano, ale kto czyta Seweryna Goszczyńskiego? Poloniści. To był reportaż Bartosza Panka zatytułowany Druga skóra. Chociaż fragmenty Zamku Kaniowskiego, Seweryna Goszczyńskiego pewnie dziś nie tylko poloniści przeczytają, coś mi się tak zdaje. Reportaż wróci na naszej antenie jutro o godzinie 18.40, 18.30 parę. A my teraz jeszcze raz pomyślmy o tej ustawie, która budzi emocje. Jedni twierdzą, że nastolatki powyżej 13 roku życia muszą mieć dostęp do pomocy psychologa bez wiedzy opiekuna. Na przykład, gdy rodzice stanowią dla dziecka jakieś zagrożenie albo problem po prostu. Drudzy uważają, że gdy nastolatki dostaną taką możliwość, mogą bez ochrony opiekuna zostać zmanipulowane. Źle ocenić psychologa, że zwrócenie się po pomoc może im zaszkodzić. Nie są państwo jednogłośni w tej sprawie. Ja przypomnę, że ustawa, która dopuszczała taką możliwość uzyskania pomocy psychologicznej bez wiedzy opiekuna, została częściowo zablokowana przez Andrzeja Dudę na sam koniec jego prezydentury. Pani Ewa zadzwoniła z jeszcze taką historią. Mam znajomą nastolatkę. Rozmawiamy jak koleżanki, ona mi się zwierza z różnych swoich problemów i chyba to było za 2 lata temu, powiedziała mi coś takiego. Poprosiła swoją mamę, żeby zabrała ją do psychologa, ale jej mama odmówiła i powiedziała, że jeśli będzie chodzić do psychologa, to ludzie pomyślą, że jest nienormalna. Ciekawe, ile jest takich dzieci czy ludzi dorosłych, którzy zwierzają się komuś ze swoich problemów i słyszą taką mądrą, w cudzysłowie, opinię. Myślę sobie, że to jest taka historia, z którą warto państwa zostawić po dzisiejszej audycji popołudniowej. Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Laskowska tę audycję przygotowała. Maciej Załęcki ją zrealizował. Daniel Leśniewski odbierał telefony. Michał Matus, kłaniam się państwu nisko. Dziękuję. Do usłyszenia i posłuchajmy jeszcze. Cross Your Mind, Shelley w Trójce na 6,5 minuty przed godziną 19. Tried to quit and wait, need a quick pull. Is this the worst?